إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دقوا إسلام نواجب ويتو كتهذارشانا نمامبو عليو يكتازا الله سبحانه وتعالى نمتمواكي صلى الله عليه وآله وسلم. Hili ni jambo la wajibu kwa Waislamu kuamrishana mambo mema na kukatazana bali kutahadharishana na mambo maovu. Katika mambo maovu ambayo ni wajibu wetu kutahadharishana na mambo hayo ni jambo hili la bid'a, jambo la uzushi, kufanya uzushi katika dini. Ni katika mambo ambayo ni wajibu wetu tutahadharishane Waislamu. Na maulama rahimahumullah al-amwat minhum wa hafidh al-ahya'a minhum wametunga rasaili nyingi, wakatunga vitabu vingi kutahadharisha Waislamu jambo hili la bid'a. Albid'a kama alivyoiarifisha alimamu Shatibi katika kitabu chake Al-I'tisam qala albid'a tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalagha fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla. Bid'a ni njia katika dini iliyozushwa ambayo hukusudiwa kwa njia hiyo almubalagha, kuzidisha katika kumwabudu Allah azza wa jalla. Taarifu hii ni jami' shamil na maulama wengi wanaitegemea taarifu hii, kwa maana jambo ambalo limezushwa katika dini ambalo watu wanakusudia kufanya mubalagha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ghulu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila jambo lililozushwa ambalo nia yake ni hiyo bali halina asli katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo hilo ni bid'a, ni muhdatha. Na hii ni kwa sababu dini ya Allah imekamilika. Dini hii ya Allah tayari imekamilika. Imekamilika katika sheria zake, imekamilika katika tabia zake, imekamilika katika ibada zake. Kila upande dini ya Allah hii imekamilika. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema zangu na nimeridhia dini ya Uislamu kwenu kuwa ndio dini ya haki. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufa isipokuwa tayari dini hii imekamilika. Alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari aya hii imeshuka, akaisoma kwa masahaba kuonesha kwamba dini tayari imekamilika. Waislamu hawahitaji sheria nyingine isipokuwa sheria hii iliyoko katika Qur'an. Waislamu hawahitaji ibada nyingine isipokuwa ibada hizi alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hatuna haki yoyote kuweka jambo katika ibada, kuweka jambo kulifanya kwamba ni ibada Allah aabudiwe kwa jambo hilo. Waislamu, mtu yoyote awe Muislamu awe pagani awe kitu chochote, hana haki kuweka jambo akalifanya ni ibada watu wamwabudu Allah kwa jambo hilo, sababu tayari ibadat tawqifia, tayari ibada zote zimeshawekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa isipokuwa tayari ametufundisha ibada zote, tayari amebainisha hii ni njia ya kheri, hii ni njia ya shari. Hakuna jambo ambalo Mtume alilibakisha au hakulifikisha aje mtu mwingine aliweke kwamba muabuduni Allah kwa jambo hili ni jambo zuri. Hakuna. Tumesema ma turika shay'un mimma yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annar illa waqad buyyina lakum. Halikuachwa jambo lolote katika mambo ambayo yanamkurubisha mtu na pepo na kumweka mbali na moto isipokuwa tayari mmebainishiwa. Kwa hiyo hakuna haki kwa mtu yoyote kuweka jambo akalifanya kwamba hili ni ibada watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na akifanya hivyo jambo hilo linakuwa ni uzushi, unarudishwa kwake, hali kubaliwi. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha fi sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam yakun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, jambo hilo ni rad, mardud, hali kubaliwi. Lolote mtu yeyote anayezusha katika jambo katika dini jambo ambalo halipo katika dini, jambo hilo ni mardud, linarudishwa, halikubaliwi lolote. Na hii ni hata mtu akidai kwamba ni kheri, akisema anaanzisha jambo hili kwamba ni jambo zuri, ni la kheri, pia halikubaliwi kwa sababu ni muhdatha, ni bid'a, limezushwa. Hata akidai kwamba jambo hili ni zuri, hakuna bid'a nzuri. Ndugu zangu Waislamu, hakuna bid'a nzuri. Baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kusema wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Hakuna bid'a nzuri. Kama kulikuwa na bid'a nzuri, Mtume angeibainisha kwamba hii ni bid'a nzuri, ifanyeni. Lakini kafanya ta'min wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Ibn Umar radiyallahu anhuma akifasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam qal kullu bid'atin dalala wa irraaha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri. Kullu bid'atin dalala wa irraaha an-nasu hasana. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wamefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi zake lafdhan wa maana, matamshi yake na maana yake, kama walivyofundishwa Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam lafdhan wa maana. Hakuna aliyefahamu Qur'ani na hadithi kuliko masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni wanafunzi wake, amewafundisha yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi atatokea mtu mwingine aseme eti kuna bid'a nzuri, aanzishe maulid, aanzishe burda, waanzishe vitu vingine vingi vya uzushi? La, ndugu zangu Waislamu, Kwa hiyo hata mtu akiona jambo hilo ni khairi akasema hadha ziyadatu khair, naqulu lahu hadha ziyadatu shar, ni ziada ya shar, si ziada ya khair. Tayari khairi Mtume SAW ameshaibainisha kwa Waislamu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alipoambiwa na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kwamba nimewaona watu msikitini wamekaa hilaq wanahesabu vijiwe, mmoja katika wao anasema sabbihu hallilu hallilu mi'a sabbihu mi'a, semeni la ilaha illallah mara 100, semeni subhanallah mara 100, semeni alhamdulillah mara 100. Abu Musa al-Ash'ari anamwambia Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud akamwambia, wewe umewafanya nini, umewaambia nini? Akasema mimi ningojea amri yako na ukiishi utakwenda kuwaona. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akaenda na masahaba kweli wakakuta hilaki hizo, akawaambia madha arakum tasnaun, nini hivi mnavyofanya nini? Akasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam au muftatihu baba dalala, ninyi mko katika dini ambayo ina uongofu zaidi kuliko dini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au mnafungua mlango wa upotevu. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wako wengi sasa hivi, nguo za Mtume bado hazijaoza, vyombo vyake Mtume bado havijavunjika, vipo. Mbona mwaandike jambo hili? Wakasema ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatukusudia kwa jambo hili isipokuwa khairi. Tunamtaja Allah, tunamsifu Allah, tunamwadhimisha Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema wa kam min muridin lilkhairi lan yusiba, wangapi wanataka khairi na hawaipati khairi hiyo? Kwa nyinyi hampati khairi. Halafu mtu anasimama mbele za watu anasema masahaba walifanya bid'a, masahaba walifanya bid'a. Hawa si masahaba, bali Ibn Mas'ud akasema hawa tukawaona wanapigana na sisi mishale, wanatupiga mishale pamoja na makhawarij katika Naharawani. Hawa walikuwa ni makhawarij, si masahaba. Masahaba hawakufanya bid'a hata moja. Mtu anasimama mbele za Waislamu anawaponda masahaba na kwamba eti walifanya bid'a, la haula wala quwwata illa billah, wangesifiwa na Allah kama wanafanya bid'a. Au Allah hakujua? Allah amewasifu katika aya nyingi katika Qur'ani masahaba wake. Sasa hakujua kwamba masahaba watafanya bid'a akawasifu? Hii ni akida mbaya. Kama mtu anasema kwamba Allah hakujua ndio maana amewasifu katika Qur'ani, hii ni akida mbaya sana. Aqidatul budaa, mwanadamu ndio hajui yatakayokuwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, albid'atu shar, uzushi ni shar, kwa sababu bid'a inapiga vita sunna. Kila watu wanapofanya bid'a ndipo wanapoacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa haki. Waislamu wanatakiwa wamfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Waislamu wanatakiwa wafanye sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Lakini bid'a zinapiga vita sunna, na ndio maana wale watu wa bid'a wanachukia sunna na wanapenda bid'a. Watu wa bid'a wanachangamkia bid'a kuliko kuchangamkia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah asema wa hadha uqubatun min Allah azza wa jalla lahum, hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao wazushi watu wa bid'a, kwa sababu wanachukia sunna wanapenda bid'a. Na hili jambo liko wazi, wao wenyewe pia wanakiri, washahida shahidun min ahliha, wenyewe pia wanakiri kwamba wao wako mbali na sunna, hata shakla zao hawaweki ndevu, hawavai kanzu kama alivyovaa Mtume sallallahu alayhi wasallam nisfu saab. Wanakiri wenyewe kwamba hawana madhahari ya sunna. Sasa madhahari hawana, je, mambo ya batil? Je, mambo ya siri? Je, wanasali salatul witri usiku? Je, wanafunga saumu za sunna? Wanafunga. Hawana madhahari ya sunna, watakuwa na batil ya kufanya mambo ya sunna. Sheikh al-Fawzan sema hii ni adhabu yao, kuchukia sunna na kupenda bid'a ni adhabu min Allah subhanahu wa ta'ala. Lau tadabbaru, ndugu zangu wa Islam, hukmu al-bid'a, nini hukmu ya bid'a? Hukmu ya bid'a ni ashaddu min al-kabair, bid'a ni mbaya kuliko madhambi makubwa. Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika risala yake Fadhlul Islam aqada baban faqal babu ma jaa fi anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir, huu ni mlango wa dalili zilizokuja kwamba bid'a ni mbaya sana kuliko madhambi makubwa. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah yaqul wa wajhu dhalik, njia ya hilo ni kwamba mubtadi, mtu mzushi, yeye anaamini kwamba bid'a ni katika dini, anaamini kwamba bid'a ni katika dini, ambapo sio katika dini mambo ya bid'a, bali dini inakataza bid'a. Lakini mubtadi yeye anaamini kwamba bid'a, uzushi, ni katika dini. Ama sahibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa, aidha riba au zinaa, yeye haamini hivyo kwamba zina ni katika dini, bali anaamini kwamba zina imekatazwa, na anaamini kwamba yeye amekosea, bali ni shahwa na shaitani amemhuru, ndipo akafanya dhambi ile kubwa. Lakini mubtadi yeye anaamini kwamba yuko sawa na bid'a ni katika dini. Pia anasema Sheikh al-Fawzan, yule mwenye dhambi kubwa anaamini kwamba yeye anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na anataraji kutubia, anataka kutubia, lakini bado shaitani anamuandama, bado anamhuru shaitani na kufanya maasi yale, lakini wakati wote anatarajiwa kutubia huyu mwenye kufanya dhambi kubwa. Na wengi wanaofanya madhambi makubwa halafu hatimaye wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawacha madhambi yao makubwa. Lakini mubtadi, mtu mzushi, anaona kwamba yuko sawa, hana makosa, na hatubii, hatubii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik yakulu al-imam Sufyanu Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabu ila iblisa min al-ma'asiya, iblisa anapenda sana bid'a kuliko ma'asiya. Limadha? Al-bid'atu ahabu ila iblisa min al-ma'asiya, kala falmaasiyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Maasiya yanatubiwa, mtu anatubia akawacha maasiya makubwa, lakini mtu wa bid'a nadra, wala si sana kutubia, kwa sababu wanaona kwamba wako katika haki wakati wako katika batil. Lakini pia huyu mubtadi ni kwamba anamzushia Allah subhanahu wa ta'ala urongo, kudai kwamba bid'a ni katika dini ni kumzulia Allah urongo, na hili ni jambo baya kabisa kwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadiban liyudhilla an-nasa bighairi ilm inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kwa hiyo mubtadi yeye anamzulia Allah kwamba bid'a ni katika sheria na kwamba watu wanapata thawabu kwa bid'a, hii ni kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ingekuwa bid'a ni katika dini na kwamba mtu ana thawabu, Allah angemwamrisha mtume wake akaliamrisha jambo la bid'a, watu wakafanya bid'a wakapata thawabu. Lakini mtume amekataza, dhidi anavyodhania wazi wazi.